Bizim için ümmeti Muhammed olarak din tarihi 50 sene önce yaklaşık olarak başladı. Bu 1450 yıllık tarihi içerisinde 2014 yılında yaşayan bir Müslüman olarak ben, ailem, yaşadığım yörem, nereye göre konum belirlemesi yaparsam Allah'ın razı olacağı Müslümanca bir hayat yaşayabilirim. Bu soruyu sorup cevaplandırmaya çalışıyoruz. 1450 seneden beri insanlık da gelişiyor, Müslümanlık ve İslam da büyüyor. İslam rakamsal olarak milyarı geçti. Üzerinde camiler bulunan, ezan okunan toprak parçalarıyla Peygamber Aleyhisselam Efendimizin vefat ettiği günün belki 100 bin, 200 bin katı oldu. Bu kadar büyük gelişme içerisinde sadece toprak ve Müslüman sayısı değil gelişen, insanların yaşam tarzları da o günle bugün kıyas edilemeyecek kadar gelişti. Hatta insanların adına modern hayat dedikleri hayat tarzı bir önceki Peygamber Aleyhisselam zamanının hayatını film olarak bile tasarrahi acaba nasıl yazılabilir denecek kadar büyük bir değişim gördü. Ben bugün Müslümanlık yaşayacağım. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ve ashabının yaşadığı Müslümanlık da Müslümanlıktı. Hem de Müslümanlıktı. Akıllarda iyi kalıyor çapraz örnekler. Veya akla gelmeyecek şeyler akılda daha iyi kalıyor. Bir örnek üzerinden bugünkü Müslümanlığın da o zamanki Müslümanlığı nerede buluşturabilirim, ben örnek vermek istiyorum. Kardeşlerim, hepimiz bir sorunun cevabını bulmaya çalışalım. Kaç litre su ile banyo yapabilirsiniz? Çok net bir soru. İstanbul caddelerinde dikkat ederseniz bir ara dış fırçalarken iktisatlı su kullanın, 48 ton bilmem ne su kurtarın her sene diyor. Bakın kardeşler, kaç litre su ile banyo yaparsınız sorusundan başka bir soru çıkardık. Diş fırçalamayın demiyor. Dikkatli diş fırçalayın, musluğu kapatın o arada, şu kadar ton su kurtarın diyor adam başı. Musluğu kapatmadığımız için tonlarca su harcıyoruz birey başına. Ve şimdi kaç litre ile banyo yapıyoruz biz? Sadece şampuandan sonra saç durulamak için kaç ton su her sene harcıyoruz? Peygamber Aleyhisselam Efendimizin banyo yaparken kullandığı suyun miktarı 3 aşağı 5 yukarı belli kardeşler. Bir pet şişesi. 1,5 litredir. Şimdi bunun Müslümanlığın kıstası olarak kabul edilmesi mümkün mü? Değil elbette. Zaten bunu Müslümanlığımızı su harcama üzerinden ölçelim diye zikretmedim. Bir sorun yaşıyoruz. mevcut 2014 yıllarında, teknoloji çağında Müslüman olarak Rabbimize gitmek istiyoruz. Rabbimize giderkenki standartımız bizim Ashab-ı Kiram, Peygamber Aleyhisselam olması lazım. Peygamber Aleyhisselam'ın normları dışında bir norm üzerinden cennete girilmesi mümkün değil. Namaz, oruç, cihat, Kur'an, tefekkür, hayır, sadaka, sıla-i rahim, hepsini bir kenara koyalım. Bunlar bireyden bireye değiştiği için teyzesini ziyaret ettiğinden sıla-i rahimli iyi olanımız vardır. Halasını 10 senedir görmediği için sıla-i rahimden batacak olanımız vardır. Bu örnekleri vermeyeyim de çapraz, ters bakıştan görülebilecek bir örnek vereyim. 1,5 litre ile banyo yapan peygamberimiz var bizim. Aleyhissalatü vesselam. Kaç litre ile banyo yapıyoruz? Ya da bu sorudan vazgeçtim. 1,5 litre ile bir genç dişlerini fırçalayabilir mi acaba? Banyodan vazgeçtik. Çeşme akmaya görsün, dökerek dişlerini fırçalayabilecek var mı? Sadece bir diş fırçalamak ve banyo yapmak üzerinden mevcut hayatımızın o zamanki hayatla nasıl bir oranlama imkanı bile olmayacak mesafe üzerinde durduğunu anlatmak istiyorum kardeşlerim. Takdir edersiniz ki banyo veya diş fırçalamakla ilgili bir konu konuşmuyorum burada. Bilal-i Habeşi'nin ezanı duyuluyordu. Bazı rivayetlerde fersah üzerinden rakam veriyor Bilal'in ezanının duyulma oranı. Bu yaklaşık 3 kilometre ile 5 kilometre arasında bir mesafedir kardeşler. Medine dümdüzdü, araba sesi yoktu, kabulüm. Bilal'in ezanı duyulmayacak da ne olacak, zaten Meltem tatlı tatlı esiyor, Bilal'in sesini de taşıyordu. Gürültü yok, sessiz, ağaç yok, hızını kesecek, yüksek apartmanlar yok. Birer katlı evler. Bilal de 3 tane taşın üstüne çıktı mı, bağırdı mı duyuluyordu. Kabul. Duyulsun diye de ezanda zaten minarenin etrafında dönülüyor değil mi? Bilal de öyle yapıyordu. Radıyallahu anh. Ama şimdi ben saati kuruyorum, telefonu kuruyorum, santral ayarlamalarını yapıyor, arkadaş arıyor, annesi babası kapıya vuruyorlar, namaza niye kalkamıyorum? Kalkayım diye de bir sürü tedbir alıyorum. Saati ben kurdum, cep telefonunu ben ayarladım, bilgisayarı ayarladım. Savaş alanına dönüyor sabahleyin hep kalkabilmek için. Kalkmak da istiyorum. Bilal'i sadece şeytan diye bir mahluk engelliyordu namaza kalkmasın diye. Benim şeytanım cebimde dolaşıyor. Bilal şeytanını göremiyordu, ben görüyorum. Buna rağmen benim sabah namazına kalkma sorunum var. Bilal'in, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanını konuşuyorum. Bilal'in bir randevusuna geç kalması münafıklık alametiydi. O yüzden atı bile yok. Uyuşuk bir deveyle yol alacak. Ama şu saatte oradayım deyince sahabinin herhangi biri randevusuna hiç geç kalmıyordu. Randevuya geç kalmak münafıklık alametidir. Bunu biliyorum. Hep trafik engel oluyor. Çok trafik vardı oluyor. İstanbul'dakiler trafik bahanesi uyduruyor. Trafik olmayan şehirlerde de herhalde kar kalınlığı müsait etmiyordur. Erzurum'da da kardan dolayı gidemiyordur. Bu örnekler arkadaşlar yaşadığımız hayatın sosyal ve ekonomik sıkıntılarını değerlendirme örnekleri değil. Müslümanlık iddiamız Ashab-ı Kiram'ın iddiasıyla aynıdır. Gecekondudan bir cennete girme iddiamız yok bizim. Zaten ölmeye görsün bir kadın, Ayşe ve Hatice annemizin komşusu yapıyor cenaze tabi. Bir delikanlı ölmeye görsün, ashab-ı kiramla yarışır cennette. Hepsi merhum, ölen insanlar hep merhum zaten. Yeter ki ölü versin, herkes merhum. Böyle bir dünyada bir sorunumuz var bizim. Yarışmak ve onlarla beraber olmak zorunda olduğumuz ilk Müslüman neslin neresindeyiz biz? Kardeşlerim, bunu değerlendirmediğimiz sürece başımıza gelecek felaket nedir biliyor musunuz? Kendi şartlarımıza göre Müslümanlık oluşturup cenneti garanti altına alırız. Tıpkı Musa Aleyhisselam'dan sonra faizi, zinayı, hırsızlığı, çarşı pazarda alaboracılığı Tevrat'ın arasından ayetleri kaçırıp mubah hale getirerek topluma uygun bir Yahudilik icat eden Yahudiler gibi. Tıpkı Hristiyanların zengini üzmez, fakiri incitmez, gençleri soğutmaz, ihtiyarları bıktırmaz Hristiyanlık oluşturdukları gibi. Eğer biz şablon nesil olan ashab-ı kiramla mesafemizin nasıl olacağını, onları takip mesafemizin ne kadar olacağını ve nerede olacağını belirleyen bir anlayış içerisinde olmazsak, bizi bekleyen ilk acil sorun, peşinden gidemediğimiz İslam'ı peşimizden getirmektir. Hristiyanların ve Yahudilerin yaptığı gibi. Bu nasıl yapılıyor? Kamuoyuna ilan edilerek yapılmıyor. Alfabesini değiştiriyorsun Kur'an'ı, öyle oluyor. Camide namazların sünnetini ihmal ediyorsun, şusunu ihmal ediyorsun, öyle oluyor. Aile şartlarını kendine göre belirliyorsun, öyle oluyor. Düğünde bir gündür hayatta diye haramlarla barışıyorsun, haramların caiz olduğu bir gün haline getiriyorsun. Din bu şekilde senin peşinden geliyor. Sen İslam'ın peşinden gitmen gerektiği halde. İslam'a göre uymuş, İslam'a göre yaşayan Müslüman olmamız gerekirken bize göreleşmiş bir İslam ortaya çıkıyor. Çıkar. Maazallah. Bu sefer de kardeşlerim, birinci paragrafımız bu. Şablon nesil ashab-ı kiramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'si örnek şehirdir. Vahyin indiği yer. Kıyamete kadar cennete girmek isteyen ve ümmeti Muhammed'ten olduğunu belgelemek isteyen herkes hiçbir taviz ve hiçbir esneme imkanı olmadan örnek şehir ve örnek nesli önüne koymak zorundadır. Ama dikkatinizi istirham ediyorum, 1,5 litre ile banyo yapma konusu yok bende şu anda. 1,5 litrelik bir pet şişeyle diş temizliği yapabilir miyiz testi yapmıyorum burada ben. Onları o hayattan bu hayata geçişi ya da bu hayatı o hayat üzerinden yorumlamanın zorluğunu anlatmak için konuşuyorum. Bu sadece su meselesinde değil, telakki meselesinde de böyle. Ömer bin Hattab oğlu Abdullah'ı karşısına aldı. Şu evlendiğin kadın var ya dedi. Evet baba, boşayacaksın onu dedi. Ki durdu Abdullah ibn Ömer. Baba, biz yine evlendik dedi. Döndü gitti Ömer. Gerekçe söylemedi. Ömer kim oluyor ki? Kalktı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Ya Resulullah, babam var ya Ömer. Karını boşa diyor bana dedi. Boşarsın dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Boşarsın. Ya Resulallah, onunla bir ilgisi yok ya. Ömer dediyse boşar. Kadın boşama, boşamama konusu da değil bu. otoritesi mahkeme olarak Resulullah'a geliyor. Babayı tartışma konusu yaptırmıyor. Dönüyoruz bizim hayat tarzımıza. Çocuk elinden gelse, parası olsa babasını düğününe de çağırmayacak. O hayattan bu hayata ya da bu hayattan o hayata neyle bağlantı kuracağız? Voltajlarımız aynı ise de amperlerimiz aynı değil arkadaşlar. Taktığın amper patlıyor. Amper sorunu var. Peygamber Aleyhisselam'a geliyor delikanlı, ya Resulallah, herkesin hakkı hukuku var bu dünyada değil mi? Evet. Benim kazandığımdan babam alıyor, keyfine göre harcıyor. Çocuk alıyor, rızkını alıyor ya Resulallah. Hak hukuk için gelmiş bir dinin peygamberi hiç yedirir mi hak? Nasıl yedirir? Diyor ki, sen de malın da babanınsın zaten. Ne şikayet ediyorsun? O toplumdan bu topluma geçiş yapıyoruz. Burada da 80 yaşında annenin faturası ödenecek. Hep bana ödettiriyorsun. Abimden de alsana. 20 lira bu ailenin elektrik faturası istedim benden. O toplumu Peygamber Aleyhisselam sen de canın da yani canın da malın da babanınsın zaten diye bir standart kurmuş. Burada 3 ay babasının elektrik faturasını ödediği için babasını mahkemeye verecek hale gelmiş. Bir kardeşimiz bana mail yoluyla bir soru sordu. Dedi ki hocam, eşim benden habersiz babasına yardım göndermiş. Kadın şikayet ediyor. Benden habersiz eşim babasına yardım göndermiş. Ben bir Müslüman olarak evliliğin bunu kabul etmeyeceğini, yani bir karı koca olarak biz böyle bir işi yapamayacağımızı söyledim, tartıştık, senin hakemliğine müracaat ettim. Geri döndüm, dedim ki bacı, senin kazandığın paradan mı, kendi kazandığı paradan mı veriyor? Döndü, dedi ki hayır, benimle ilgisi yok dedi, kendi kazandığı maaşından dedi. Döndüm tekrar, dedim ki bu babasına yaptığı yardım sizin evinizde yaşam sıkıntısı oluşturdu mu? Mesela suyunuz kesildi mi bu yüzden? Veyahut da o hafta peynir alınmadı mı mutfağa? Yine cevap geldi. Hafızasında bilgisayarımın olan şeylerden konuşuyorum. Cevap geldi. Hayır. Bir sıkıntı yok. Yaşamımız normal. Benden izinsiz babasına yardım etti. Döndüm, dedim ki Müslüman mısınız siz? Cevap gelmedi. Çünkü Müslüman olduğunda bir şüphesi olsa bana soru sormazdı zaten. Ama ne dediğimi anladı. O toplumda malı ve evladı anaya babaya kurban edilmişti. Burada bir çocuk ailesinin bütçesini hiç etki etmeyecek şekilde babasına yardım ediyor diye bir boşanma davasına konu yapılıyor. Ama öyle herkes merhum ve İslam'dan hiç kimseye pay vermek yok. Süper Müslüman herkes. Ashab-ı kiram şablon nesil, 1450 sene sonraki de iddialı bir nesil. İslam var bizde diye. Kardeşlerim, bu örneklerden belki 100 tane bu akşam burada sayabiliriz. Ama sizlerin de zihinlerinde kat kat bilgi olarak bulunan bu örnekleri çoğaltmanın bir manası yok zannediyorum. Zira anlıyorum ki ne kastettiğim iyice açıklanmıştır. Biz kendi çapımıza göre, özel şartlarımıza uyarlanmış Müslümanlık kuramayız. Yaparsak bunu maazallah Yahudilerin ve Hristiyanların başına gelen ellerinden dinlerinin alınması bizim de başımıza gelir. Evet, Allah İslam'ı kaldırıp yeni bir din göndermez. Ama İslam'ın kıymetini bilmeyen nesli giderir. Allah'ın şeriatına teslim olmuş bir nesil getirir. Kur'an'da ne diyor? Allah için zor değil mi diyor. Allah için zor değil. Kardeşlerim, bu birinci paragrafımızı bitirelim. İkinci paragrafımıza girelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu fani alemi bırakıp gittiğinde gerek o gün ve gerekse ondan önceki aramızda insan olarak bulunduğu 23 yıl içerisinde insanlığın geçireceği bu serüveni, biraz önce bahsettiğim dönüşüm anlamında da, bugünkü teknolojik ve sosyolojik siyasi gelişme anlamında da insanlığın kat edeceği merhaleleri çok iyi biliyordu. Ana hatlarıyla da bunlara ciddi işaretlerde bulunup gitti. Gerek siyasi gelişmelerde ve gerekse ekonomik ve sosyal gelişmelerde bundan 500 sene sonra şu şekilde yapacaksınız, 1000 sene sonra da bu şekilde olacak diye bir açıklama yapmadı. Ama bıraktığı mirası didik didik edildiğinde görülüyor ki ümmetinin mesela tonlarca su kullanarak banyo yapabileceğini işaret ederek gitti. İnsanların bardakla evlerine su taşıdığı bir yerdi Arap Yarımadası. Dedi ki, Arap Yarımadası ağaçlar nereler diyar, nehirler diyarı olmadıkça kıyamet kopmaz buyurdu. Hurma ağacının bile zoraki büyüdüğü bir toprak için ormanlardan söz etti. Kuyulardan bardakla, küçücük kovacıklarla suyun alındığı bir yarımadayı dereler, nehirler şehri olarak aldı. Ashabının karnının aç olduğu bir zamanda ondan sadaka istemek için sahabinin önünde sıraya girdiği bir zamanda onların yüzüne baka baka ekonomik bir sıkıntı çekmenizden korkmuyorum buyurdu. Bilakis zenginliğin size gelip başınıza bela olmasından korkuyorum buyurdu. Çünkü sizden öncekiler ellerine dünya nimetleri geçince azdılar. Siz de öyle olursunuz diye korkuyorum buyurdu. Bunun gibi, bu verdiğim örnekler gibi bir 30-40 tane örnek versek, bunların toplamını bir listeden baktığımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu günleri işaretlediğini anlayanların da bunları anladığını söyleyebiliriz. Bir örnek verip bunu netleştireyim kardeşim. İran fethedildiğinde İran sarayındaki hazineler saman yükü gibi develere yüklenip Medine'ye gitti. Saman çuvalı gibi mücevher çuvalları Medine'ye geldi. Hayber'in fethine kadar, yani bundan yaklaşık 10 sene önce, o olaydan 10 sene önce, karınlarına taş bağlayan aç insanlardı Medine'liler. Ashab. Allah onlardan razı olsun. Ömer bin Hattab Medine sokaklarında saman çuvalı taşır gibi mücevher çuvalı taşıyan develeri görünce yanındaki Abdurrahman İbni Avf'la beraber bu çuvallarda mücevherler olduğunu öğrendiğinde mübarek gözlerinden yaşlar boşalmış. Ertesi gün Ömer biraz daha mahzun, öbür gün daha da mahzun olmuş. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anhum demiş ki, ya emirul müminin, sevinmemiz gereken bir gündeyiz. Allah'ın fethi geldi, bir imparatorluk yerle bir oldu, Medine'ye mücevher doldu. Demiş ki, işaretlerden anlayan biri Ömer. Demiş ki, Abdurrahman, evet öyle ama baksana Allah imtihan çeşidini değiştirdi. Ebu Cehil'le kavga etmek ne güzeldi. Şehit oluyordun veya razı oluyordun. Mal imtihanı geliyor. Bunu kazanmak çok zor demiş. İşaretten anlayan anlamış. Bu örnekten sonra kardeşlerim. Başka bir işareti de konuşup gündemimize gelebiliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaklaşık 120 bin kişiye veda hutbesi dediğimiz konuşmalar yaptı. Veda hutbesi bizim ezberlediğimiz gibi bir A4 sayfası kadar bir metin değildir. Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, Mekke'de yaklaşık 15 gün içerisinde yaptığı farklı farklı konuşmaların bir araya toplanmış şeklidir. Dolayısıyla veda hutbesi farklı şekillerde bize ulaşmıştır. Ama Arafat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in on binlerce mümin dinledi. Onlara artık İslam'ın geldiğini ve faizin, cahiliyenin ayaklar altına düştüğünü söyledi. Kardeşlerim, İslam'ın geldiğinin ve kökleştiğinin belgesi de zaten Kur'an'da, Maide suresinde bugün dinimizi tamamladım ayetiyle netleşti. İsa Celle Resulullah ve Fetih suresiyle beraber de her şey perçinleşti. Medine'ye döndüğünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok dikkat edin. Ömer işaretten anlayıp ağlamıştı. Üzerine düşen tedbirleri de aldı ve Rabbine öyle gitti. Veda hutbesinden sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye döndü ve sık sık ümmetinin 70 küsur parçaya bölüneceğini söyledi. Veda hutbesinde de ne diyordu? Kabe'niz aynı, toprağınız aynı, mukaddesatınız aynı diyordu. Evet öyle. Zaten buna itiraz yok. Aynı Kabe'nin, aynı Rabbin topraktan yaratılmış kullarıyız. Aynı Allah'ın kullarıyız. Tarağın dişleri gibi dümdüzüz. Kur'an'ımız aynı. Şirk tehlikesi de kalktı. Putperestlik yok. Ama veda hutbesinin can alıcı püf noktası neresi? Birbirinizin boynunu vurma tehlikeniz devam ediyor dedi. Demek ki veda sözlerinden biri kıyamete kadar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek her müminin kulağında küpe olması gereken söz müminin müminle sürtüşme konusudur. Bugün biz Müslümanlık iddiasındayız. Elhamdülillah. Bu iddiamız için gayret ediyoruz. Gayret ettiğimiz için de inşallah buradayız. Konuşanlar ve dinleyenler olarak. Böyle bir heyecan taşıyoruz. Ama sabah namazına Ramazan'da fitre vermeye, Afrika'da kıtlık olursa oraya koleyle makarna göndermeye, Arakan'da sel olursa oraya da eski çamaşırları göndermeye dayalı İslam, bizim paketlenmiş, yeterli gördüğümüz İslam olduğu sürece veda hutbesinin bile uyarılmış konusu olan parçalanmaya karşı hiçbir tedbir alamayız. Bu nedenle kardeşlerim, bir önceki dersimizde de belirttiğimiz gibi, bu ümmet için, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler için, her ne kadar imanın şartları arasında sayılmıyorsa, yazın çocuklarımızı gönderdiğimiz cami eğitimlerinde ders konusu değilse de, her ne kadar bunu camilerde, hutbelerde benim anlattığım gibi böyle öne çekilmiş bir konu olarak anlatmıyorsa da hatiplerimiz, bu ümmetin sabah namazından anladığı şey, ümmeti Muhammed bölünmeden bulunduğu zaman ümmeti Muhammed'dir de anlaşılmalıdır. Eğer fırkalaşma, gruplaşma sabah namazından ayrı bir konu olarak anlaşılırsa, birbirimizin camisinde bile sabah namazı kılmadığımız halde Kur'an'ın tek bir ümmetsiniz dediği ümmet olduğumuzu iddia eder, birbirimizin camisinde, birbirimizin hiçbir şekilde mezarlığına bile girmez ama tek bir ümmet olarak Allah'ın huzuruna çıkacağımıza inanırız. İşte kendine uydurulmuş din hastalığı bu. Kendine göre şekillendirdiğin din bu. Uyduruyorsun, kendine uyduruyorsun. Sen uymuyorsun dine. Olan din bu o zaman. Bunun için çocuklarımızın yetişmesinde de, bizim Müslümanlık şartlarımızın oluşmasında da dikkat edilmesi gereken İslami hassasiyetlerden biri, bu ümmetin kimliği, bu ümmetin şahsiyeti Arafat'ta durduğu gibi evde, camide, çarşıda ve her yerde durabildiği zamandır. Halktır mezhepler ama mezheplerine bölünmüş İslam, Arafat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ürküttüğü İslam'dır. Bu hale gelmeyin, birbirinizin boynunu vurmayın dediği İslam'dır. Ve biz özellikle tarihteki filan aşırı ekol veyahut da filanca Şii ekolle filanca Sünni ekol diye düşünürken gruplaşmayı ve ayrışmayı, aslında namaz kıldığımız camide bile iyi bir tahlil, yüksek laboratuvar gücü bulunan bir laboratuvarda tahlil yapıldığı zaman aslında kıldığımız namazların bile saftan çok gruplara bölündüğünü görüyoruz kardeşlerim. Sonra da Allah'ın rahmet eli toplu bulunduğunuz, cemaat olduğunuz zaman inecektir sözünün tecelli etmediğini gördüğümüz halde Allah'ın rahmeti için dualar ederiz. Nasıl olsa kandil geceleri televizyonlarda dua edince gökten sağanak sağanak rahmet iniyor nasıl olsa. Hele Kadir gecesi, bir de simit yedikten sonra mesela, kandil simidi yedikten sonra dua etsen ne kaldı geriye? Ashab-ı kiramı bile geçmek mümkün o zaman. Kandil simidi, bir de onun yağlısını yesen mükemmel Müslüman zaten. İşte şeklimizi verdiğimiz Müslümanlık, kandil gecesi duasıyla umut bağladığımız Müslümanlık. Arafat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tehdit ettiği şirk değil ama boynunuza kılıç uzatma tehlikesi dediği tehlike de bu tehlike kardeşlerim. İkinci paragrafımız da bu. Ne dedik? Birinci paragrafta İslam'ımız ve oradaki İslam, Medine'deki İslam, İstanbul'daki İslam, bu oraya uymadıkça ortada İslam yok demektir. 1,5 litre ile banyo yapmaktan şuna varıncaya kadar. Bilal'in sesi duyuluyordu da bizim böylesinin sesi niye duyulmuyor ya varıncaya kadar. İkinci paragrafta da dedik ki kardeşler, nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmak bu dinin direğidir. Namaz kılmayanın dini yoktur dedi. Dolayısıyla biz de çoluk çocuğumuza namaz kıl ha, namazsız İslam olmaz diye aşı yaptık. Doğru. Peygamber aleyhisselam Efendimiz namazın üzerine yatırım yaptı. Kur'an namazın üzerine yatırım yaptı. Zekat vermeyenleri Ebu Bekir kılıçtan geçirdi. Doğru. Hacca gitmek Müslümanlıktır. Gitmeyene ne biçim Müslümansın sen? Müslüman olamazsın derdi. Doğru. Neden Kur'an'daki ayetleri, hadis-i şeriflerdeki iyi kazları dinleyip de bölündüğümüz zaman Allah'ın görmek istediği ümmet olmayacağımızı dinin eğitim maddelerinden biri olarak niye ele almadık? Kardeşlerim, sadece yüreğimdeki bir sıkıntıyı sizinle paylaşmak için zikretmek istiyorum. Şu andaki yaşı 20'nin altında olan gençler, hatta 30'un altında olan gençler bu sözümü anlayamayabilirler. Çok müreffeh ve kimsenin kimseyi sorgulamadığı, herkesin Twitter üzerinden Allah'ın olabildiği, istediği kadar deşarj olup boşaldığı bir zamana geldik. Ama yaşı 30'un üstünde olan kardeşlerimiz, mesela 50 yaşlarında olanlar, bundan 20 sene önce bir vakıf, bir dernek kurduklarında kesinlikle o derneğin tüzüğünü, vakfın senedini bir avukata gösterirlerdir. Niçin ama biliyor musunuz? Bir bakılır, kanunlara ters bir şey olmasın bunlar. Çünkü neden? Kanunlara ters bir şey varsa başka razı olur. Polis kapından gitmez. Soruşturmalar bitmez. Yaşı 40'ın üstünde olanlar da 163 diye bir rakamı hatırlarlar. 163. madde diye bir madde vardı. Devlet veya devlet adını kullananlar kimi içeri tıkmak istiyorlarsa senin gözlerindeki bakış 163'ü yansıtıyor diye 5 sene içeri atıyorlardı ona. Böyle maymuncuk gibi bir kanun maddesiydi o. Hızlı nefes aldı 163'e aykırı. Çok yüksek sesle konuştu 163'e aykırı. Hocaların taktığı bir kanun maddesiydi. Dernekler kurulurken, toplantılar yapılırken, mitingler yapılırken, mesela mitinglerde konuşan insanlara veyahut da işte bir tarikat toplantısı yapacak insanlara işte 163'e aykırı olarak dikkat edin. İşte devletin laiklikle ilgili maddelerine aykırı olmasın, aman dikkat edin denirdi. Şimdi hiçbir şey aykırı olmadığı için her şey yuvarlak oldu. Ne korsan üstünde duruyor artık. Hiçbir tehlike kalmadı. Hayrola akıbet inşallah. Hiçbir hürriyetin sonu huzur değildir arkadaşlar. Bir dipnot olarak bunu bir kenara yazabilirsiniz. Kitabımız Kur'an, Allah'ın helak etmek istediği milletlerin önünü açtığını söylüyor. Ne diyor Kur'an? Umut kesince biz, özet olarak söylüyorum, peygamberlerin nasihatlerinin dinlenmesinden baktık ki bunlar dinlenmeyecek. Gökten ve yerden nimetler yağdırdık. Ummadıkları bolluklar gördüler. Şımardılar, bir gece işlerini bitirdik Allah buyuruyor. Başka bir ayetinde de bir yeri helak etmek istediğimiz zaman oranın zengin çocuklarını şımartırız. Onlar da azarlar. Azılan her yere de Allah'ın azabı gelir. Şeklinde de ikaz var. Dolayısıyla mevcut klavye üzerinden fırtınalar estirecek kadar hürriyete ve otoriteye sahip olmak, her istediğini istediğinden fazlasıyla yapma hakkına malik olduğunu tasavvur eden anlayış çok korkuyorum şu anlayışı yansıtıyordur. Bu kadar hür salınmış bir neslin bu noktadan sonra geri dönmesi çok zor. Uçurumdan başka örnek duracak durak yok çünkü. Her halükarda Bundan 20 sene önce sadece Müslümanlar vakıf kurarken, dernek kurarken, bir tarikat toplantısı yaparken, bir miting yaparken, böyle bir salonda bir toplantı yaparken mesela 20 sene önce benim gittiğim toplantılarda hocam konuşacağınız şeylerin özetini alsak diye benden not alırlardı. Konuşmalarımın fotokopilerini birer örnek verirdim. Çok ciddi denetleniyordu. Müslümanlar da hazırım. Ben de hazırlıklı gidiyordum. Hatta benden daha tecrübeli olan hoca efendilere hiç riske girdin mi bu konuyu anlatırken diye sormuşumdur. Şimdi sorma ihtiyacı hissetmiyorum. Ama kardeşlerim, şimdi istişare etmek istediğim ve keşke demiyorum ama bundan sonrası için en azından bir destek olmasını beklediğim bir konu var. Ben yarım asrı geçen ve Rabbime hamdolsun ümmetimin heyecanlı bir ortamında geçirdiğim yarım asırdan fazla bir hayatımda hoca efendileri, vakıf başkanlarının, dernek başkanlarının 163. maddeye takılır mıyız? Laiklik sendromuna takılır mı bu diye tereddüt edip heyecanlandıkları kadar veya bir geleliğine olsun bu mitingimiz, vakfımızın bu faaliyeti, hoca efendinin bu konuşması ümmeti Muhammed'in bölünme nedeni olur mu diye hiç soru sorulduğunu hatırlamıyorum. Biz bu toplantıyı yapıyoruz. Bu kitabı basıyoruz. Bu metinliği yapıyoruz. Bu konuşmayı burada yapacağız. Filanca vakfı kurduk. Bu ümmetime global dönüş yaptığında, bütün ümmeti Muhammed'i dünya çapında etkilediğinde, ümmetimin ufkunda bölünmeye bir tek kıl kadar da olsa sebep olur mu olmaz mı diye bir tefekkür söz konusu değildir. Yani bu ne demek biliyor musun kardeşlerim? Kanun maddelerine, laiklik sendromuna takılma korkusu kadar ümmetin bölünmüşlüğüne sebep olma korkusu olmamıştır hiç. Onun için de bugün neredeyse köy sayısı kadar ümmetin grubu var hale gelmiştir. Ümmeti Muhammed'in müstakbelindeki yatırım endişesi, ümmeti Muhammed'in varlık ve birlik hissiyatı 163. madde kadar ağırlıklı bir endişe konusu olmamıştır. Bugün biz selefilik diye bir mesele konuşacağız. Ben hala selefiliğe giremedim. Altı doldurulmamış bir yerin üzerine ben inşaat yapamam. Selefilik diye bir şey bugün niye konuşuluyor? Bir kere bir Müslüman hem Resulullah diyecek hem Ebu Bekir bu ümmetin başıdır diyecek aleyhissalatü vesselam radıyallahu anh, hem de selefi misin değil misin diye başkasına sorabilir mi? Selefi değilsen nesin sen? Nesin selefi değilsen? Selefi değilsen nesin sen? Sorulur mu bu soru hiç? Ebu Bekir'den başka peşinden gidilecek bir insanı var mı bu ümmetin? Veya onun emsalleri, ashab-ı kiramdan? Bir insan öldürmeyi bütün insanlığın katliamı gibi gören İslam'a iman edip sırf senin ekolünden, dekorundan değil diye koparım bunun kafasını diyorsun ve kendine selefi diyorsun. Hangi ümmetin hangi selefine dayanıyorsun sen? Böyle selefilik olur mu? Selefiyim veya değilim diyebilir mi mümin? Kafalı olarak selefi olabilir mi? Veya kafa koparmayı bırak. Bir kişi de %1 de olsa cennete girme ihtimali varsa onu kullanın diyen bir dini bırakıp senin mezhebinden değil, senin çorabını giymedi, senin atletini giymedi diye kafir, zındık, fasık, cehennem kütüğü ne biliyorsan ne kadar kötü, çirkin, katranlı söz varsa hepsini Müslümanın üzerine giyiyorsun. Adın da selefi. Hani bir insan cehenneme girecek diye gözyaşı akıtan selefin, Ömer'in, Ebu Bekir'in gözyaşları? Ne selefilik selefilik, ne iddia eden iddiasında, ne de itham eden iddiasında. Kardeşlerim, biz ümmeti Muhammed'iz. Yeryüzünde Allah'ın şahitleriyiz. Allah'ın şahitleri olarak biz kendi kendimize bir şablon oluşturamayız. Ashab-ı kiramın bir şekli var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek elleriyle şekillendirdiği bir şekil. kıyamete kadar o şekle ayak uyduranlar ancak cennete girerler, Allah'ın rızasına kavuşurlar. Burada kardeşlerim, ikinci paragrafımı tekrar toparlıyorum. Dedik ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu ümmetin içerisinde Yahudilerden, Hristiyanlardan daha fazla bölünme olacağını haber verdi gitti. Namaz kılmayanların bu ümmette olacağını haber verdiği gibi. Bu ümmeti namazsızlığa karşı, cünüplüğe karşı, zinaya karşı, kumara karşı, faize karşı, neslini korumayı, tedbir almayı imanının gereği bildiği gibi bu ümmetin bölünmeye karşı tıpkı namazsızlık gibi, zina gibi, kumar gibi tedbir alması lazımdı. Ashab-ı kiram aldılar. Buna rağmen aralarında sıkıntı oldu. Resulullah haber vermişti, kaçacak bir çare yoktu. Ama bir örnek verdim, tıpkı 1,5 litre su ile banyo yapan peygamberin 200 litre bir varil su ile bile peygamberin ümmetinden olduğu halde banyo yapamayan Müslümanı çelişkili bir örnek olarak karşılaştırdığım gibi. Peygamber aleyhisselam efendimizin aman dikkat edin, bakın Yahudiler 70 fırkaya bölündüler. Hristiyanlar 71 fırkaya bölündüler. Benim ümmetim 72 fırkadan da fazla olacak. Aman dikkat edin, aman dikkat edin dediği halde dernek toplantılarında, vakıf toplantılarında veya filan İslami faaliyette, filan kadınlar kurultayında, filan delikanlılar toplantısında kanunlara ters düşüp içeri girer miyiz, savcılığa çağırırlar mı bizi düşündüğümüz kadar bu toplantıya katılan 200 tane gencin kafasına grupçuluk da sokmuş olur muyuz bu şairin şiirini burada putlaştırırken biz? Mesela. Mesela Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, ümmeti Muhammed'in büyük alimlerinden, müçtehitlerinden biri olarak tanıtmakla imamımız ve bütün imamların imamı peşinden gidenler cennetin sağ kapısından girecek diye tanıtma arasındaki farkı 2 asır sonra ümmetin içine nasıl yansıyacak bu? Din anlamına gelen bir mezhep olarak yansıyıp yansımayacağını düşünmeden verdiğimiz eğitimin faturasını ödüyoruz bugün. Bunun için ümmeti Muhammed'in tefsirleri Müslümanları cihada kaldırmaya yetmiyor. Neden? Cihadı o ayette önemsiz gören bir tefsir bulabiliyor. Nasıl olsa Latince'de yazılsa, İbranice'de yazılsa adına tefsir yazdığım hepsinin otoritesi aynı. Açık öğretimle, kapalı öğretimle aynı olduğu gibi. Tefsir mi tefsir? Bugün sabah namazına yüklediğimiz önem, cihat kelimesine yüklediğimiz önem, zinadan korkuş tarzımız, faizden, kumardan, katliamdan korkuş tarzımız aynı kategori ve aynı dozajda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikaz konusu yaptığı ümmeti Muhammed'den olmak ve ümmetin içinde parçalanma yapmamak şuurunda olmamızı gerektiriyor. Burada kardeşlerim, Abdullah İbni Mesud'dan bir nakil yapmak istiyorum. Osman İbni Affan radıyallahu anhüm emirul müminin olduğu bir zamanda, emirul müminin olarak hacca gitmiş, Müslümanlara namaz kıldırıyor. 2 rekat kılması gerekiyor seferi, 4 rekat kılmış. Bu bir yanlış. Çok açık bir şekilde hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle kılmamış namazı. Abdullah İbni Mesud da arkasında namaz kılıyor. Ümmetin ilk 7 Müslümanından bir tanesi Abdullah İbni Mesud. Radıyallahu anhum cemiyan. Alim, fakih. Rivayet ettiği hadis sayısı Osman İbni Affan'ın rivayetinin 10 katı. Bu da ilimdeki ağırlığını gösteriyor. Sahabelikte değil ama. Sahabelikte Osman'ın gerisinde. Çünkü aşere-i mübeşşereden değil. ve Osman İbni Affan'ın girdiği listede değil ama ilimde Osman İbni Affan'ın üstünde. Hadis rivayeti bazında bakıldığında. Ama bildiği bir hakikat, böyle değil bu namaz dediği halde Osman'ın arkasında namazı Osman gibi kılıyor. Radıyallahu anh. Sonra o meclis dağılınca diyorlar ki Abdullah, doğru muydu bu yaptığın, değildi diyor. Sen bile bile namazı yanlış kıldın o zaman. Evet. Ya senin gibi bir adam bunu yapar mı? Siz müminlerin emirine, yani Mekke'de namaz kıldıran müminlerin emirine benim gibi bir adamın aykırı davranmasının asırlar sonra hangi açıyla toplumda iz bulacağını tahmin edebiliyor musunuz demiş. İşte sabah namazı kılmakla tefrikayı aynı hadis kitabında okuyan iman sahibinin idraki bu. Bu kafayla kendi dergisi satılsın, İslam'da onunla ölçülsün şuurunda olanın arasındaki farkı arkadaşlar hangi metreyle ölçeceğinizi, hangi pergelle ölçeceğinizi bilemiyorum. İslami gelişmeyi kendi evleriyle, dergisiyle ölçenler var. Ümmeti Muhammed'in onuruyla İslami gelişmeyi ölçenler var. Ben holdingleşmiş bir grup olabilirim. Ümmetim hala işçi bile değil dünya ekonomisinde. Düşünmek bir kalite meselesidir. Kardeşlerim, bundan önceki dersimizde Rabbimizin yarattığı bu mülk içerisinde insan doğasının bir arada olmasının tabiata aykırı olduğunu ispat eden şeyler konuştuk. Bu beraberliğimizde de ümmeti Muhammed olarak Allah'ın bizden sabah namazını istediği gibi soğukmuş, sıcakmış, uygun varmış veya yokmuş, başın ağrıyormuş, ayağın ağrıyormuş, kolun kesilmiş, yarın ameliyata gireceksin, hiçbir engelin yok, sabah namazı kılacaksın buyurduğu gibi rengine, ırkına, tarikatına, mezhebine, her şeyine rağmen ümmeti Muhammed tek parça olacaksınız. İnne hâzî ümmetüküm ümmetü vâhide. Bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Başka çareniz yok diyen Kur'an'a uyup çocuklarınıza ümmeti Muhammed şuurunu namaz şuuru gibi verip vermediğimizin hesabı sorulacağını anlattım bugün. Bundan sonra da inşallah ne yapacağımızı anlatacağız elbette. Çünkü sadece ümmeti Muhammed böyleymiş deyip gitmek yeterli değil. Yapmamız gereken şeyler var. Üzerimize düşenler var. Bizden önce dernek kuranlar, toplantı yapanlar, dergi çıkaranlar, şairlerin şiirleri üzerinde yarışmalar yapanlar bunu ihmal etmiş olabilirler. Ya da bu kadar becerebilecekleri şartlarda yaşamış olabilirler. Onların zamanında 163 vardı belki. Bizim zamanımızda sıfır rakamlar var. Dolayısıyla biz, yeni nesiller, yaşı 20 olanlar, yarın ümmeti Muhammed davasının mesulleri olarak Allah'ın huzuruna çıkacak olanlar, camiler kapanır ve insanlar namaz kılmazsa, bunu Allah'ın sizden soracağını önderler olarak, filan derneğin, filan vakfın, filan çalışmanın, filan ekolün mensupları olarak, camiler niye boş? Allah size bunu sorar düşünüyorsanız Resulullah'ın ümmeti olmak, bir arada olmak için niye yetmiyor diye de sorulacağını unutmasın hiç kimse. Cuma namazında bile niye cami seçiyorsun sorulmadıktan sonra hiçbir hesap sorulmayacak kıyamet günü demek. Cennete girmek için yeterli şart, öbür Müslümanın selam vermesi için yetmiyor. Resulullah dedim, namaz kılıyorum vesaire. İslam şartlarını yerine getiriyorum. Rabbim bana cennet vereceğini söylüyor. Benim gibi siyasi düşünmeyen veya benim takip ettiğim mezhebi takip etmeyen ya da benim bulunduğum tarikatta bulunmayan birisi görse de görmezlikten geliyor, kalabalık değilse de selam vermeden gidiyor. Nedeni ne? Onlardan değilim ben. Allah'tan olduğum cennetine girdim, onun gönlüne girmedim. Saydın mı elle 1,5 milyar yapıyormuş İslam alemi. Sayarak değil, gerçekleştirerek kimliğimizi ispat etmek zorundayız. Bunun için kardeşler, gelecek kuşaklardan sorumluyum diye bir dava şuuru taşıyanlar ve taşımayanlar diye ikiye ayrılalım. Böyle bir şuur taşıyan müminler Allah'ın namazdan sorduğu gibi, cihattan sorduğu gibi ümmeti Muhammed'i ayakta tutan tek ümmet olma şuurundan da soracağını unutmasın. Bunu anladıktan sonra pek çok şeyi bina etmenin, konuşmanın kolay olacağını düşünüyorum. Allah'tan bizden önceki nesillerin başaramadığını, başarmayı bize nasip etmesini diliyorum. Rabbim işimizi kolay etsin. Velhamdülillah.